It don't take much strength to pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. The working man is a tough guy. Party people say, party people say, hey, it's a new day, it's a new day. World is getting ready, everybody ready, yeah, for a new day, for a new day. Celebrate and say, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I woke up this morning thinking about the old me, when I was feeling like Miller Lite and O.E. But now I ride on some conscious shit. I'm getting bread while I toast to my accomplishments. Only one like I have a problem with is myself. That's probably why my only competition is myself. From today to tomorrow, the doctor just rocked to the same drum. Fuck the past, though I ain't forgot where I came from. I got the club rocking, rocking. I got your girl jockeying. Me and Phil still in this bitch, bitch. We go on the distance. Let your party people come on. On the church floor, break it better or push the dough on the liquor store, see where it gets you. For me, I got to be on top. I said, me, I got to be on top. I got the street on lock. I'm an automatic pilot. Ain't nobody stopping me. Growing up in poverty, ain't fill my heart with loss. And these niggas ride out on high. I dump to get them off of me. I'm a leader. Look to see the natural born boss of me. They from LA, I'm from the bottom. Soon as I spot them, I get the drop and I got them. I cock my piece and red out 'em. It's dinner time when the nine come out. It's open the chain, open the brain, move brain. Open your brain now. I said I'd get rich or die trying. I did it, good luck, sucker, trying to stop my shine. Nothing matters but the music. Music, my first love. We paper chasing, I'm always coming in first, cause I'm built for it, see, I'm better under pressure. I react like a maniac when I'm coming to get you. I got the win, and watching, Dre watching, my son watching. Fuck that, losing ain't an option. I'm sharp, I'm on point, there for my ballpoint. Pouring out my pain, I'm back on my A-game. I'm focused, for me, this is just another victory. Except that I'm stronger than the ops now, mentally. Que escoltem amb una de les veus dels darrers temes en els quals ha participat abans de l'arribada del seu nou àlbum, Alicia Keys, i aquest fantàstic tema que ens acompanyava amb els ritmes ballables al costat de 50 Cent i de Dr. Dre, i que ens portava, doncs, una de les seves bones cançons a través de la teva companyia a Musicòpolis, la teva ràdio Fórmula Música. Es deia New Day, nou dia. I Wanna Believe és Corizonas al nostre costat. Orizonas i amb el seu I Wanna Believe, una cançó que extraiem del seu àlbum de News Today, les notícies avui mateix, amb els mateixos autors, Corazones, Orizonas, ens n'anem a Aina Brown. Aquesta cançó es diu Up to the Top. Després també escoltarem el més nou amb Antònia Font. Come on now, don't stop. We go up, up to the top, top. Come on, everybody, never gonna stop, stop. We go up, up to the top, top. Come on now. Sa bicicleta te fa i rodes planeta. Som jo com una fletxa. Si veus passar una estela, sa telma de novembre, la mà una bassa d'oli, només veig ties bones i mortes de petroli. Gestivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta fan circular ses coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes. Així hem escoltat aquest tema que ens aportava Antònia Font, la seva cançó Per jo i tots els ciclistes. Ens arriba des del seu àlbum Vostè és aquí. Després d'ells, la música de Doquier, Vacío sin nada, i de Jordi M.B. amb la companyia de Jason René i el dance de Héroes o Heroes. Pasó las lunas en el sueño de mi almohada. Sigo estando en despertares de mañanas. Me cuesta levantarme y no levanto de esta cama. Hoy es lunes y acaba la semana. Desenvuelvo y luego pierdo, vacía sin nada. Nada. muestro, desenvuelvo y luego pierdo. Vacío sin nada. We just won't ever stop. Been buzzing since 5 o'clock. No matter how hard we try, we'll party until we die. 'Cause now it's the time. Chase the city lights, step into the club, leave the world behind. Walk in through the door, get out on the floor. We're feeling so right tonight. We are heroes, party heroes. It's all we want. People say, come on. We are heroes, party heroes. It's all we know. So come on, let's go. We are heroes, party heroes. It's all we want. People say, come on. We are heroes, party heroes. It's all we know. So come on, let's go. Ballable de Jordi Envy amb Jason Rini i aquest Heroes que ens acompanya. La família Usherón, família protagonista de molt i molt bona música, de molta música. Luisa Usherón, La Puerta de Cristal. Con la botella voy perdido al despertar. Tengo miedo a todo, solo yo no puedo estar. Esta no es mi casa, debe ser otro lugar. No recuerdo cómo o cuándo abandoné mi hogar. Dudo de mi existencia si no se abre la puerta de cristal. De mi presencia, el taxi ya no quiere ni parar. Ya no creo en nada, no soy alguien de fiar. oscura, solo una molestia más. Dudo de mi apariencia, peso, masa y forma, mi color. Dudo de mi esencia, mi sentido y tiempo, mi función. Siempre doy las gracias, pido todo, por favor. Nadie me contesta, no merezco su atención. Ya no creo en nada, no soy alguien de fiar. Compañía oscura, solo una molestia más. Una molestia más. Ya no creo en nada, no soy alguien de fiar. Busco la botella, voy perdido al despertar. Si no se abre la puerta, si no se abre la puerta, si no se abre la puerta de cristal. Hem acabat amb aquest tema de Luis Abusserón, La puerta de cristal, una de les cançons que hom pot trobar dins el seu àlbum anomenat Lejos. És bona la seva música, d'aquests fantàstics cantautors. Amb un tema que ja hem escoltat alguna vegada, tot i que en versions diferents, acabem aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, de la teva radiofórmula musical, amb un servidor, soc en Corbí, i Osiana, amb una nova versió de l'Endless Summer, Estiu sense final, CJ Stone Edit, en aquest cas. música a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula amb Rafael Corbí.